दूत की यह बात सुनकर विकुंडल को भाई के दुख से बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनित होकर बोला, हे साधो, सत्य पुरुषों में सात पग साथ चलने मात्र से मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्र भाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके बताइए मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते तथा कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं। देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी अवस्था में दूसरों को पीड़ा नहीं देते वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही शरीर तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु हैं वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहां उन्हें कुत्ते का मांस खाना तथा पीव और रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीच में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा ढसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते और परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्था में भयंकर चित्कार करते हुए वे एक कल्प तक वहां निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घ काल तक सथावर योनि में रहना पड़ता है। उसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार तीर्थज्ञों योनियों में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि इस लोक और परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में लय हो जाते हैं। यह निश्चित बात है, हे विश्व परवर, जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अभय दान कर दिया है उसी ने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्ण शरम धर्म में स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो इष्ट और पूर्त में लगे रहते हैं अर्थात अग्निहोत्र, तप, सत्य, यज्ञ, दान, वेद रक्षा, अतिथ्य, वैष्णव देव और ध्यान आदि धार्मिक कार्यों को इष्ट कहते हैं। बावली, कुआं, तालाब, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाना तथा बगीचे लगाना आदि कार्य पूरत कहलाते हैं। और जो पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं अर्थात ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा भूत यज्ञ, ये ही पांच यज्ञ कहे गए हैं। जिनके मन में सदा दया भरी रहती है, जो विश्वों की ओर से निर्वित सामर्थ्यशाली वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्र परायण है वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओं से घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संग्राम में ही होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, तथा जो पंगु, अंध, बाल वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रों का सदा पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में फंसी हुई गाय तथा रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौओं को ग्रास अर्पण करते गौओं की सेवा में रहते हैं तथा गौओं की पीठ पर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्ग लोक के निवासी होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा और द्विज पूजा में तत्पर रहते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। बावली, कुआं और पोखरे बनवाने आदि के पुण्य का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वहां जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता भी बावली आदि बनवाने वाले को नित्य दान प्रायण कहते हैं। हे विषयवर, प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं, वैसे ही वैसे धर्म की वृद्धि होने से बनवाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय होता जाता है। जल प्राणियों का जीवन है, जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पाप की मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातः काल का स्नान बाहर और भीतर के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है, वह सदा मल का भोजन करने वाला है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं। वह अपवित्र माना गया है, वह नरक भोग कर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं, वे ना तो नरक में पड़ते हैं और ना किसी नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं। हे विकुंडल, जो पृथ्वी, स्वर्ण और गौ इनका 16 बार दान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में व्यतिपात योग में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करें तो कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाले, प्रिय वक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद ना करने वाले, दूसरों के दोष न देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट ना करने वाले तथा दूसरों के गुणों का वखान करने वाले हैं। जो दूसरों के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उन्हें लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह परलय काल तक नरक में पकाया जाता है। कृतघ्न पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता, उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यात्रा सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थ में कभी पातक ना करें, तीर्थ को कभी जीविका का साधन ना बनाएं, तीर्थ में दान ना लें तथा वहां धर्म को बेचे नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है, तीर्थ में लिए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी माता गंगा जी के जल में स्नान करके माता गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किए हों, फिर भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्य अन्य साधन माता गंगा जी की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म द्रव्य अर्थात धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह माता गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है।